Ես իսկ ձետ դայք հարդ է տագ են դու, տաղուն աղթին արբայց վանդ ես իսկ ոկ կայն է դու, ավտեր հար է պայ է տակ, բարդ է սուտցով հար, շպանդ է կայց անրոզ էլ այն ու կեն ոկ ինդուստան, դոդ էր կաուլ, դե իսո վաուլ, հատքանցեն ինձ այն է մաուլ, տագլ պին, տագլ պեր, աբար սուտց ռուզի, Sein wie seine Gold. Wagelt hin, wagelt her, aber so flüssig nicht mehr. Power sein, das ist nicht gleich, harte Tage du. Tag und Nacht in ein Weißband, das ist doch keine Tour. Auf der rare Feiertag, war das schon so hart. Spann den gleichen Rosen ein und geh doch in die Stadt. Doch der Kaul, der ist so faul, hat kein Zehn wie seine Maul. Tag und hin, Tag und her, aber sonst ruhig sich nicht mehr. Ja, der Paul, der ist so faul, hat kein Zehn wie seine Gaul. Tagelt hin, tagelt her, aber sonst ruhig sich nicht mehr. Guardo flap, pesci che trunghe.